Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Po 22 tutaj Trójka Polskie Radio. 227 Trójek, rocznica bitwy pod Grunwaldem, to dzisiaj o tej rycerskości, o Aragornie, między innymi Jacku Sparole. Też można napomknąć ich pojedynek niezmiennie na Facebooku Trójki. Pirat wygrywa. Ale państwo też mogą wskazywać takich realnych wojowników, rycerzy i tak też się dzieje. Mam dokładny obraz współczesnego rycerza, dlatego że wczoraj wraz z koleżankami zostałyśmy uratowane przez współczesnych rycerzy, czyli dwóch wspaniałych pracowników GOPR-u, którzy byli uprzejmi, mili, udzielili nam wszelkiej pomocy w górach w takiej sytuacji wyjątkowej. Dlatego myślę, że właśnie taki powinien być współczesny rycerz. A ja myślę, że to będzie utwór, który będzie takim idealnym wykończeniem. Brawo dla tych panów. Mam supermoce, mam supermoce. Nie ugasi mnie nikt, gdy ogień

19 minut i będzie 23. Blondie Call Me. No właśnie, zapraszamy na antenę i rycerze, i białogłowe. Co znaczy takie cechy, czyny, zachowania być rycerzem w XXI wieku? Czy ważniejsza jest rycerskość, czy na przykład wypchany portfel, czy kinderstuba? To jest też część tej rycerskości. No powinna być. Jack Sparrow czy Aragorn? Na Facebooku wychodzi, że jednak Jack. A na antenie, no zapraszamy, każdy głos, nawet dwa jednocześnie, jak te dwa nagie miecze. Z chęcią tutaj na antenie przyjmiemy. 2-2-7-3. Program Trzeci Polskiego Radia. Z przeznaczenia w oczach twych wiary, że tak miało być, z wielkiej namiętności stworzę nas. Zdreszczy już na samą myśl, że właśnie się spełniają sny, z chwil, gdy znów za szybko mi czas. Z wielkich odkryć, małych spraw, z myśli, że już skądś cię znam, z ranków, kiedy w pewność obok śpi. Świat już skończył się nieraz, a my możemy wiecznie trwać, więc myślam tak bez końca, zmyślam nas. Mam ciebie tylko w głowie i to wystarczy mi, naprawdę.

to Trójka, Polskie Radio. Okazuje się, że kolega Jędrzej Kodymowski na Facebooku Trójki, gdzie walczą Jack Sparrow z Aragornem, wsparł akurat Władcę Pierścieni. I właśnie przy okazji, Jędrzej, to też się z Państwem w nocy spotka. Apteka Nocna w Trójce od 2 do 4. Do północy natomiast niezmiennie Departament Rytmu, czyli bawimy się wspólnie. Serwis Trójki, później sport za 8 minut. Tymczasem już go słychać tak pod nóżkę w Trójce, George Michael. Program Trzeci Polskiego Radia. Walk away again. Oh, baby, yeah.